Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Są kolejne nieoficjalne informacje dotyczące przyczyn zawalenia się kamienicy w Poznaniu. Prokuratura na razie ich nie potwierdza. W Senacie trwają prace nad uchwałą w sprawie Marca 68. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano też w Sejmie. Normy jakości między innymi dla węgla. To ma poprawić jakość powietrza i tym zajmie się dziś rząd. Do zawalenia się kamienicy w Poznaniu doszło prawdopodobnie po tym, jak mężczyzna zamordował swoją żonę, a potem próbował popełnić samobójstwo i odkręcił kurki z gazem. Takie są ostatnie ustalenia śledczych, dowiaduje się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Według informatora PAP sprawca przebywa w jednym ze szpitali, ma w 90% poparzone ciało. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury ma wynikać, że żona sprawcy chciała wyjechać do Wielkiej Brytanii. A wczoraj rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus nie potwierdzała, ale też nie zaprzeczała medialnym informacjom. Do wybuchu i zawalenia się kamienicy w Poznaniu doszło w niedzielę rano. Od tamtego czasu nieustannie prowadzona była akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zakończono ją dopiero wczoraj wieczorem. Do tej pory potwierdzono śmierć 5 osób. Ponad 20 zostało rannych. W szpitalu w Poznaniu prezydent Andrzej Duda odwiedził poszkodowanych. Przede wszystkim odwiedziłem małą, 3-letnią Zuzię. Rozmawiałem z panią doktor. Powiedziała, że są dobrej myśli. Rozmawiałem z jej rodzicami. No trudna jest sytuacja, proszę państwa. No, to są ludzie, którzy właściwie wszystko stracili. Cieszą się, że rodzina przeżyła. 32 lokatorów z kamienicy zostało tymczasowo zakwaterowanych w hotelu. Miasto będzie się starało znaleźć dla nich mieszkania. Trwa zbiórka darów i pieniędzy. Prowadzi ją Caritas. Senacka Komisja Ustawodawcza za 2 godziny ma wznowić pracę nad projektami uchwał w sprawie Marca 68. Propozycje złożyły kluby PiS i PO. Autor pierwszej, senator Jan Żaryn, mówi, że łączenie obydwu projektów jest na bardzo zaawansowanym etapie, ale są kwestie, które mocno dzielą polityków. Chodzi między innymi o wymienienie nazwisk studentów wyrzuconych z Uniwersytetu Warszawskiego w efekcie wiecu, a także podkreślenie, że za antysemicką nagonką stali komuniści. Uważam, że polska polityka historyczna dzisiaj nie polega na tym, żeby szukać konsensusu, tylko właśnie polega na tym, żeby rozbijać fałszywe mity, a zatem rozbijać także kompromis jako cel, ponieważ nie o kompromis chodzi, tylko o to, żeby prawdę powiedzieć wreszcie. Na opracowanie wspólnej propozycji senatorów liczy autorka drugiego projektu Grażyna Sztark z PO. Jej zdaniem dokument powinien mieć stonowany charakter. No jest sytuacja nadzwyczajna w stosunkach polsko-izraelskich i polsko-amerykańskich. W związku z tym delikatność tej całej sytuacji wymaga od nas wszystkich jakiegoś cofnięcia się, przemyślenia. Powinniśmy jednak jeden i drugi klub krok wstecz zrobić. W projekcie uchwały PiS czytamy m.in. o tym, że władze komunistyczne uruchamiające antysemickie wiece i przymuszając Polaków do brania w nich udziału nie reprezentowały woli narodu, a interesy Moskwy. Przedstawiciele senackiej komisji nie wykluczyli, że w razie braku porozumienia co do treści uchwały w sprawie Marca 68 rozważał przyjęcie sejmowej uchwały. Posłowie nad swoim projektem mają głosować dzisiaj. Rząd ma się zająć nowelizacją ustawy o normach jakościowych dla paliw stałych, czyli przede wszystkim dla węgla. A wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny ma nadzieję, że projekt zostanie przyjęty i skierowany do prac w parlamencie. Polityk wyjaśnia, jakie są zapisy i co mają one dać. Po pierwsze, usuwa z domowych palenisk te najgorsze frakcje paliw stałych, czyli usuwa muły i flotokoncentraty. Druga i niezwykle istotna kwestia, wprowadza instytucję świadectw jakości. Celem tej ustawy jest doprowadzenie do tego, że sprzedawca będzie musiał przekazywać klientowi świadectwo jakości, na którym będzie, jaka jest wartość kaloryczna tego, co kupuje klient, jaki jest poziom zasiarczenia. No i z tym będziemy sprzęgać system kontroli wykonywanej przez inspekcję handlową. Od ubiegłego roku obowiązuje rozporządzenie, które zaostrza normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Od lipca w Polsce nie będzie można produkować ani montować pieców, które nie będą miały najwyższej 5. klasy parametrów emisyjnych. Wczoraj w wielu miastach w Polsce jakość powietrza znów była fatalna. W Krakowie dopuszczalne stężenia pyłów były wielokrotnie przekroczone, momentami nawet o ponad 900% normy. Ukraina wzmacnia ochronę gazociągów. Ma to związek z konfliktem między Naftohazem a rosyjskim Gazpromem. Rosjanie obniżyli ciśnienie błękitnego paliwa płynącego na Ukrainę i rozpoczęli procedurę zrywania umów z Ukraińcami. Z Kijowa Paweł Buszko.

czasem płaczę, bo chce mi się płakać. Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. Czasem płaczę, bo chce mi się płakać. Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. Czasem grzeszyli, po prostu żyli tak z dnia na dzień. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest aleja pełna róż? Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest? Tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest aleja pełna róż? Dżem i mała aleja róż. Pan Marcin był pierwszy. Bardzo dziękuję za małą aleję róż. Wieki tego nie słyszałem. No, cała przyjemność po naszej stronie, panie Marcinie. Dzień dobry. Zaczynamy 13,5 minuty po 6, poranna audycja. Drugi by był pan Zbyszek. Pan Zbyszek ma kłopot ze zrozumieniem decyzji Komisji Ligi po demontażu płotu w Gliwicach. Nie wiem, czy państwo się orientują, co się wydarzyło w sobotę. Kibice Piasta Gliwice wbiegli na boisko. Mecz został przerwany w 80 minucie. No i Komisja Ligi musiała podjąć decyzję, co zrobić. Czy dokończyć mecz, czy walkover, czy co. No i podjęła taką oto decyzję. Tu cytat. Mecz został zweryfikowany jako walkover na korzyść gości, a jednocześnie 3 punkty zostały odjęte Górnikowi, czyli gościom. No i pan Zbyszek się zastanawia. Kosmos, Monty Python, może doktor Rożek pomoże w zrozumieniu tej decyzji. Dlaczego Górnikowi odjęto punkty? Ano dlatego, że kibice Górnika sprowokowali tę sytuację. To była reakcja, to wbiegnięcie na boisko na coś, co się wydarzyło wcześniej. Don't let her catch you in. No, dyskusja nam się wywiązuje, bo tutaj jeszcze kolejny list. Trochę nie tak. Na co trzecim meczu kibice robią coś, co można nazwać prowokacją przeciwnej strony. I tylko dlatego, że sprowokowani nie rozrabiają, nie rozbierają płotu ci pierwsi, nie dostają minus 3. No, wszystko to bardzo skomplikowane, ale też ciężko nagradzać Górnik za to, że ich kibice trochę narozrabiali. Kibice, o, ciężkie słowo. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. W sprawie kibiców to jeszcze telefon, ale to za chwilę. Teraz o tym, co dziś w audycji, a mówić będziemy między innymi o tym, że przed nami pierwsza niedziela bez zakupów. W niedzielę robi zakupy ponad połowa Polaków, w tym 1/5 często, a 1/3 od czasu do czasu. Niedziela kojarzyła się z rodzinnym wyjściem do galerii handlowej. A teraz się będzie kojarzyła z rodzinnym wyjściem do restauracji. Ale stać Polaków na to? To już nie jest taka różnica. Pizza kosztuje 30 zł. Pattaj 28. W centrum handlowym wydadzą na obiad. Tyle samo co w restauracji. Co zrobić z tą niedzielą? O tym jeszcze porozmawiamy, zastanowimy się. To przed 6:30, za kilka minut w zasadzie. 20 minut po 7:00 tata. Dziś tata szuka maski antysmogowej. Przedsiębiorcy, którzy zobaczyli, że jest szaleństwo marketingowe, to każdy kolejny alarm smogowy stał się pomysłem na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast trzeba przejść dużo badań, żeby taką za 3 złote maskę wypuścić na rynek. 7:20. Jesteśmy umówieni, czyli projekt tata. Zapraszamy serdecznie. A poza tym logopedia nas dziś będzie bardzo, ale to bardzo interesowała. Tap, tap, tip, top, tup, tyt, pat, pet, pit, pot, puk. No i kto powtórzy z Państwa? Proszę się przygotować, bo będziemy dzisiaj mieli takie małe ćwiczenia na dzień dobry, a to w związku z tym, że mamy dzień logopedy. At least the knees could sneeze and feed and freeze the fleas. Może być i w języku obcym, zagranicznym jakimś. Bardzo proszę. Drobne ćwiczenia to tak w okolicach 7:00. Zapraszamy serdecznie. No i cóż, poza tym dzisiaj jeszcze oczywiście dr Tomasz nie będzie zajmował się walkowerami, a czymś zupełnie innym. A dziś będzie o paradoksie orzechów brazylijskich. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Paradoks orzechów brazylijskich. Kto z Państwa zgadnie, o co chodzi, to zapraszamy. Oczywiście także pytanie padnie kwadrans po 7:00. No to kibice. Panie redaktorze, nie kibice Piasta, tylko bandyci z Piasta. Nie nazywajcie ich kibicami, bo to uwłacza tym prawdziwym kibicom. Taka moja prośba. Dziękuję bardzo. 227 trójek, ranek @polskieradio.pl. 71335. W innej sprawie? O, witam, witam. Dla kierowców, którzy jadą z Katowic na Bielsko, ostrożnie, bo troszkę pada, przymarza i jest niebezpiecznie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 20,5 minuty po 6:00. Twoje motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Bez odpowiedzi zbędnych pytań, czy to jest miłość, czy przyjaźń. Dziś należymy już tylko do siebie, dobry los będzie nam sprzyjał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Się ze mną stało, gdybym ciebie nie poznał. Na nikogo już czekać nie miałem, dobry czas dał nam się spotkać. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Północy zawyją wilki i księżyc stanie się błogi. Po plecach nam przejdą już inne motylki. Dobry sen dobrze nam zrobi. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem. Twoje motylki i strach na lachy. Pan Robert napisał jeszcze w sprawie komisji linii. Otóż spełniła ona marzenie pana Roberta, które pojawia się podczas oglądania meczów naszej ekstraklasy i obserwacji ich poziomu. Otóż marzenie było takie, by obie drużyny przegrały. I tak się właśnie stało, ale przegrało coś jeszcze. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po szóstej. To już w tę niedzielę. Sklepy będą zamknięte, bo zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące ograniczenia i zakazu handlu. Dla części Polaków to bez znaczenia, ale dla wielu tak zwany shopping był sposobem na spędzenie wolnego czasu. No i co teraz? Będą się snuli, jak się snuli. Kino, restauracja, czas dla rodziny. Na pewno. Sporo osób robiło zakupy w niedzielę. Ciężko się będzie chyba odzwyczaić. W niedzielę robi zakupy ponad połowa Polaków. Michał Feliksiak z Centrum Badania Opinii Społecznej CEBOS. W tym 1/5 często, a 1/3 od czasu do czasu. A jak wielu Polaków popiera zakaz handlu w niedzielę? Zakaz handlu w każdą niedzielę miesiąca popiera około 6/10 Polaków, natomiast niespełna 2/5 są temu przeciwni. To będzie pierwsza niedziela, kiedy sklepy będą zamknięte. Państwo spodziewają się najazdu gości. Spodziewamy się, że na pewno będzie więcej osób. Pani Karolina z jednej z warszawskich restauracji. Z tym, że ze względu na tym, że wzmożony ruch będziemy mieli w niedzielę, wydaje nam się, że odczujemy spadek tego ruchu w sobotę. Bo tak, że wyjdzie nam to jednak na zero, bo te osoby, które chciałyby do centrum handlowego pojechać sobie w niedzielę, pojadą jednak w sobotę do restauracji nie przyjdą, a przyjdą do restauracji w niedzielę. Będzie więcej kinomaniaków w związku z tym? Podejrzewamy raczej, że wzrośnie frekwencja. Róża Adamcio z biura prasowego Multikina. Ponieważ ludzie nie będą mieli co robić, nie będą zajmowali się zakupami, to myślę, że będą przychodzili do kina, żeby wspólnie spędzić czas. Z naszych obserwacji wynika, że ludzie, którzy przychodzą do kina, które jest w galerii, raczej przychodzą do tego kina celowo. To nie jest decyzja powzięta przy okazji zakupów. Zakupy raczej odbywają się przy okazji zaplanowanej wizyty w kinie. Czym Polacy zastąpią spacery po galeriach handlowych? To, że akurat ludzie niedzielę będą spędzać może trochę mniej konsumpcyjnie, to nie jest nic złego. Profesor Dorota Majka-Rostek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast z drugiej strony na pewno się nie rzucą nagle w wir życia rodzinnego. Wydaje mi się, że wzrośnie na przykład oglądalność telewizji w niedzielę. Czy nie będzie tak, że ludzie, nie wiem, zaczną jakiś sport uprawiać, zaczną chodzić rodzinnie do kina bardziej? Nie sądzę, dlatego że wędrowanie po galeriach handlowych jest raczej taką aktywnością, która nie wymaga wiele inwencji i wysiłku. I sądzę, że taka aktywność może zostać zastąpiona podobną, czyli na przykład oglądaniem telewizji. Nie sądzę, żeby osoby nadal się przerzuciły na rodzinne jeżdżenie na rolkach czy odwiedzanie muzeum. Niedziela kojarzyła się z rodzinnym wyjściem do galerii handlowej. A teraz się będzie kojarzyła z rodzinnym wyjściem do restauracji. Ale stać Polaków na to? Myślę, że tak. A ile w centrum handlowym wydadzą na obiad? Tyle samo co w restauracji praktycznie. Będą jakieś takie spotkania towarzyskie wzmożone. No jest to możliwe, że w piątki wzrośnie sprzedaż 6 paków piwa. No jeszcze tak się zastanawiamy nad kościołem, ale też wydaje mi się, że kościół raczej też na tym nie skorzysta, bo ludzie, którzy chodzą w niedzielę do kościoła, no to do tej pory też nie mieli problemu, żeby go zgodzić to na przykład z niedzielnymi zakupami, a ci, którzy nie chodzili, no to nagle też nie zaczną chodzić. Co panie planują w najbliższą niedzielę? No, czas z dzieckiem, spacery jak najbardziej. Lato to myślę, że już bardziej jakieś wycieczki rowerowe, myślę, że tak, więcej świeże powietrze. I zapewne minie jeszcze trochę czasu, zanim przyzwyczajmy się do zamkniętych w niedzielę sklepów, a pytała o to Izabela Woźniak. Państwo już mają jakiś plan, bo trzeba mieć plan oczywiście. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335 28 po 6. To był znak sygnał, że ruszamy dalej. 6:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Przed północą zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy budowlanej w Poznaniu. Kamienica przy ulicy 28 czerwca zawaliła się w niedzielę rano. Prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu zginęło 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Od wczoraj śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura. Nie potwierdza nieoficjalnych doniesień, że do wypadku doszło po tym, jak mężczyzna, który zamordował swoją żonę, a potem próbował popełnić samobójstwo, odkręcił kurki z gazem. Posłowie zajmą się ustawą degradacyjną. Wczoraj projekt przyjęła pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Obrony. Ustawa ma wprowadzić przepisy, które pozwolą pozbawić stopni oficerskich i podoficerskich osoby, które działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Żegnam. Chodzi m.in. o Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Projekt zakłada, że o pozbawieniu stopnia będzie decydować wobec generałów i admirałów prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Premier gratuluje sukcesów polskim sportowcom na halowych Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. Mateusz Morawiecki spotkał się z reprezentacją, która startowała w Birmingham. Polacy zajęli 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej. Oprócz silnej gospodarki, wspaniałej kultury, to czym się kraj może szczycić, chwalić na wszystkich kontynentach świata, to jest właśnie sport, to jest współczesna rywalizacja. No i niezwykle się cieszę z tego znakomitego osiągnięcia, które pokazali nasi sportowcy. Oczywiście największe gratulacje to dla naszych nie tylko złotych medalistów, ale również rekordzistów świata. Przypomnijmy, polscy lekkoatleci zdobyli 5 medali, 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno, na Suwalszczyźnie popada śnieg, w pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem w centrum i na południu kraju możliwe marznące opady powodujące goworeć. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, cieplej będzie zdecydowanie. Zaczyna się temperatura od zera, to w Suwałkach, plus 3 w Warszawie, Trójmieście, Bydgoszczy, Lublinie, Katowicach i Poznaniu, 5 w Gorzowie i Przemyślu, do 7 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz.

tak w ramach przygotowań przedkoncertowych. Dzień dobry panu. No i słyszę, że eksperci martwią się, że te niehandlowe niedziele Polacy będą siedzieć przed telewizją i z sześciopakami, wiadomo czego. To kolejna ustawa to może rozwiązać. Kolejna ustawa jest niezbędna o czynach społecznych. I w każdą niedzielę od godziny 9 do 12 cały naród wychodzi coś zrobić na dworze przymusowo, coś wykopać, przesadzić, zasypać, pomalować, cokolwiek. Oczywiście nie w ramach pracy, oczywiście w ramach aktywności fizycznej. I wtedy wszystkim to wyjdzie na dobre. Krystian Hanka. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dziś gazety nadrabiają zaległości. Wczoraj Kamil Stoch dominował na szpaltach sportowych gazet, a właściwie dziś to już tylko sztafeta. Sztafetowy cud nad Wisłą, tak Rzeczpospolita tytułuje. A skąd rekord świata, pyta Gazeta Wyborcza. Trener Józef Lisowski na 25-lecie pracy z kadrą doczekał się sensacyjnego halowego rekordu świata, ale sztafeta 4x400 metrów to dziś już nie Lisowczycy, ale czterech indywidualistów, pisze gazeta. A o najszybszym polskim patriocie Super Express dziś pisze na ostatniej stronie. Bezkonkurencyjny, rewelacyjny 400-metrowiec Jakub Krzewina dał Polsce złoto. Zwycięska szarża dała Polakom pierwsze miejsce i ten wspaniały rekord. A w Super Expressie wiele wspaniałych tatuaży, które Jakub Krzewina ma, nosi z dumą, bo to są patriotyczne tatuaże dziś sfotografowane. I w Super Expressie mogą je państwo zobaczyć. Na pierwszych stronach premier Mateusz Morawiecki, który likwiduje nagrody i zabiera karty. Wygląda na to, że serial, który już ktoś wczoraj trafnie zatytułował House of Credit Cards, zakończony. No i pogoni leni z rządu, zlikwiduje nagrody, dodaje fakt. Dziennik Gazeta Prawna pisze: Rada Ministrów chudsza o 1/4. To też już na pierwszej stronie. Także Rzeczpospolita tą sprawą się zajmuje, ale komentarz Michała Szołdrzyńskiego, rekonstrukcja sezon trzeci, pokazuje wyboje i różne przeszkody, które przed premierem. Dwie pułapki są. Ponad 120-osobowym rządzie ścierają się frakcje i grupy polityczne, redukując liczbę wiceministrów. Morawiecki naruszy kruchą równowagę i przysporzy sobie wrogów na zapleczu. Stanie więc przed jednym z poważniejszych politycznych sprawdzianów w karierze szefa rządu. Jest też inny problem, pisze dalej publicysta Rzeczpospolitej. Morawiecki zapowiedział, że choć obecny przegląd wiceministrów chce zakończyć w ciągu 2-3 miesięcy, z punktu widzenia rządzenia państwem nie jest to dobry czas. Nie trzeba dużej wyobraźni, by wiedzieć, że urzędnicy zamiast pracować będą się zastanawiać, który z ich szefów wyleci, czyje polecenia warto wykonywać, a na kim postawić krzyżyk. Jeśli więc premier chce naprawdę zbudować sprawne państwo, hashtag sprawne państwo, powinien trzeci sezon rekonstrukcji skrócić do absolutnego minimum, pisze na pierwszej stronie Michał Szulczyński w Rzeczpospolitej. Poza tym zabuga bliżej do polskich szpitali, czyli o desancie lekarzy z Białorusi, z Ukrainy. Brakuje nam lekarzy, śrubujemy wymagania, ale resort zdrowia chce rozluźnić obowiązujące zasady. Pomysł jest taki, by nie musieli oni zdawać części egzaminów, by podjąć pracę w Polsce. To na stronie pierwszej dziennika Gazety Prawnej. O rzeczywistości polskiej służby zdrowia w Gazecie Wyborczej dziś w tekście "Trzeba skłamać, by się leczyć". Historia Mariana z Łodzi, który dowiedział się, że może mieć żółtaczkę typu C. Lekarz zlecił badania na obecność wirusa. Marian poszedł się zapisać, powiedzieli mu, że musi czekać rok. Poszedł więc do monopolowego. Nie pił z rozpaczy, tylko z wyrachowania. Przez kilka dni, choć już miał serdecznie dość wódki i kaca, ale opłaciło się. Kolejne badanie prób wątrobowych wyszło tragicznie. Marian na CITO został przyjęty do szpitala i przebadano od góry do dołu. Przyznał się lekarzowi, jakich metod musiał użyć. Lekarz mu powiedział, że tak właśnie przypuszczał. Statystyk pacjentów symulantów nikt nie robi. Za oszukiwanie lekarza nie ma kar. I o tym dziś tekst w Gazecie Wyborczej na pierwszej, na szóstej stronie, na pierwszej. Gierki srebrnych chłopców z PiS. Szef CBA Ernest Bejda w końcu potwierdza nasze informacje, pisze Wyborcza. Jego agent spotykał się z Jakubem R., jednym z głównych bohaterów afery reprywatyzacyjnej już po jej wybuchu. Jakub R. twierdzi, że CBA chciało go wykorzystać do uderzenia w Platformę. I to jest tekst na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Dziś w Gazecie Prawnej, w dzienniku, na pierwszej stronie jeszcze informacja, która być może państwa zainteresuje, zwłaszcza tych, którzy źle zaparkowali samochód, im odholowano. Otóż Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi batalię sądową przeciwko miastom, które stosują nazbyt wygórowane opłaty za odholowanie źle zaparkowanych aut. Na razie jedyny prawomocny wyrok pomyślny dla kierowców zapadł w sprawie łódzkiej. Władze miasta zapewniły już rzecznika, że będą zwracać zakwestionowane opłaty właścicielom samochodów, pisze dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Rzeczpospolita na moment. Czytamy, że prokuratura nie odpuszcza byłemu prezesowi stadniny. Janów Podlaski ma słabe wyniki finansowe i może stracić słynną aukcję. Mimo to śledczy wciąż przyglądają się sytuacji sprzed lat. No i na przykład wśród nowych miejsc typowany jest warszawski Służewiec, jeśli chodzi o tę słynną już aukcję. A Gazeta Polska Codziennie pisze, dodaje, że Marek Trela, były wieloletni szef stadniny w Janowie Podlaskim, według akt IPN-u był zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik o pseudonimie Marek. Dziś więcej w Gazecie Codziennej na ten temat. Oczywiście premier Morawiecki również, który odchudza administrację, tak tytułuje sprawę codzienna, ale obok też ważny tekst: rodzice, uważajcie na toksyczne zabawki. Niemal połowa skontrolowanych zabawek nie spełniała norm bezpieczeństwa. Lalki, gryzaki, grzechotki, gumowe maski, niepozorne zabawki mogą być bardzo niebezpieczne dla małych dzieci. Ten tekst dziś na czwartej stronie po wynikach, po badaniach opisany w Gazecie Polskiej Codziennie. Reklama szkodzi, więc resort zdrowia planuje ograniczyć reklamowanie piwa w telewizji, pisze nasz dziennik. A Puls Biznesu zapowiada, że państwo pomoże JP Morganowi. Rekordowy grant dla instytucji finansowej, 20 milionów złotych, dofinansuje stworzenie prawie 5 tysięcy miejsc pracy w stolicy. To dziś okładka Pulsu Biznesu. A informował o tym Krystian Hanke. Don't you cry no more. A czy kolega wie, co będzie kolega robił za 100 dni dokładnie? Za 100 dni? Za 100 dni dokładnie. Ja proszę pana, planuję tydzień do przodu tylko. Za 100 dni dokładnie, zdaje się, że to będzie piątek. Nie, no jak? Tak. W Moskwie? W Moskwie będzie piątek. Chyba piątek. Chyba a piątek. Ja będę wiedział, co chyba co będę robić w Warszawie. Będzie pan, no o tej porze to będzie pan spał jeszcze, ale wieczorem... O tej porze nigdy nie śpię. Wieczorem, proszę pana, będzie pierwszy mecz na mundialu. To może pan wpadnie? Teraz? Nie, za 100 dni. A, to pomyśl, w Warszawie. To pomyśl. Proszę się przygotować, bo to rzeczywiście 100 dni zostało do mundialu. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Mecze chyba reprezentacji całkiem niedługo. A pamięta pan, jaki mecz otwiera mundial? Rosji. Z Arabią Saudyjską? Chyba dobrze. Chyba dobrze. Bardzo dziękuję. To teraz panowie będą śpiewać dalej. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion, I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. podpowiadają Państwo, że skoro stodni, to czas zacząć poloneza. No jeszcze o tym pomyślimy. A pierwszy mecz Polaków za 105 dni. Urywki z kalendarza. Z Senegalem gramy. Przypomnę życzliwie. Za 9 minut 7, więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 6 marca 1454 roku król Kazimierz Jagiellończyk mocą przywileju inkorporacyjnego wcielił do Polski Prusy i Pomorze Gdańskie. Wydarzenie warte co najmniej 6 odcinków Korony Królów. Wspominam o tym jednak tylko dlatego, że miało to miejsce 563 lata temu, a to wyjątkowo przydatny liczebnik, żeby w oparciu o niego postawić bezpłatną diagnozę logopedyczną, o co łatwo dziś w Europejskim Dniu Logopedy. Taki logopeda słyszy wspomnianą liczbę i od razu wie: oho, kolego, ho, mamy hiperpoprawność, przodozgryz i nadszelestliwość. Pozostaje zatem życzyć wszystkim logopedom oraz ich pacjentom wzajemnego zrozumienia. Podczas niedawnych igrzysk naszym sportowcom obrywało się od hejterów i dziennikarzy za byle drobnostkę, jak choćby, nie wiem, za brak maski w bobsleju, co przesłaniało nieco fakt, że nasi zawodnicy mają na co dzień nieco większe problemy, brak toru bobslejowego, lodowiska czy tras narciarskich. W dniu olimpijczyka może warto cieplej pomyśleć o naszych reprezentantach, nawet jeśli ukończyli zawody w 5. dziesiątce. Panie kolego księgowy, koleżanko szwaczko, drogi mechaniku, czcigodna dyrektorko, fajnie byłoby być wśród 50 najlepszych na świecie, co? Nawet gdzieś tam w ogonie. Jeszcze jedno. Proszę uważać na wirusy i wcale nie chodzi mi tu o grypę, która doczekawszy się odwilży, zaczęła świętować, grillując nas wysoką gorączką. Otóż 26 lat temu po raz pierwszy uaktywnił się wirus komputerowy Michelangelo, co może mieć związek z przypadającą na dzisiaj rocznicą narodzin Michała Anioła albo z urodzinami Michelangela Nacrina, który też rzeźbił i projektował, ale na malowanie i poezję brakło mu już talentu w przeciwieństwie do starszego kolegi. Bez względu jednak na różnice w ich dorobku, który z nich może nam dzisiaj zeżreć dane? Jak mawiała moja babcia, nigdy nie wiadomo, co artyście do łba strzeli. No i wreszcie mamy dzisiaj dzień czystego stołu. Jeśli obejmuję biurka, to ja dzisiaj nie mam szans tego świętować. Ale blat kuchenny będzie obchodził, bo na pytanie, co dzisiaj na obiad, usłyszałem, że 10 zł. Niech to będzie dla Państwa taki wymarzony przez lata 6 marca. Bardzo dziękujemy, Łukasz. Błąd. Do usłyszenia za tydzień. Skoro mamy dzień logopedy, to my sobie dziś o poranku będziemy troszeczkę ćwiczyli i rozciągali. At least Denise could sneeze and feed and freeze the fleas. To akurat w języku obcym, ale też będą wersje polskie. Po 7 proszę się przygotować, będziemy ćwiczyć. Za 6 minut 7. Stanie.